Но наш сённяшні эфір не скончаны, і таму давайце паслухаем яшчэ адзін твор радыётэатра. Гэта ўжо класіка, паколькі запісаны спектакль у 1969 годзе па п'есе Паўла Яльцава, а называецца ён «Аня». Дзеючы асобы і выканаўцы. Аня – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, Глеб Алексеевіч – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Павел Пекур, Віктор Глебавіч – народны артыст Беларусі Юрый Сідараў, Ірына – народная артыстка Беларусі Галіна Арлова. Аня, сонце зайшло? Ні, ще, Глеб Алексеевич. Ну, тоді почитаю ще. Добре. Лежачи, я не мог бачить раки. Я бачив тільки верхушки лазняку, що тіснився на тим березі, да звілістую, ніби обгризеною, кромку другого берега. Далёка за берагам на цёмным бугры, як спалоханыя маладыя курапаткі, туліліся адна да адной хаты вёскі, у якой жыў мой Саўка. За пагоркам дагарала вячэрняя зара. Засталася толькі адна бледна-барвовая палоска, ды тая пачала засцілацца дробнымі воблачкамі, як вуголле попелам. Ну, можа, на сёння хопіць, Глеб Алексеевич? Тебе падабаецца гэта? Вельмі. Ну, вас. А Глікерія Васильна сцвярджае, што у Чэхова халодны пейзаж. Ён яе, ці ведаеце, не грэе. Глупства. Чыстейшае глупства. Я сам люблю Тургенева. Его верши у прозвища на гимназичных вечерах читал. И без выхвальства читал добро. Але я категорично супрот того, что... Словом, знову посварились. Не, але размова была серьезная. Пошла и не развиталась навод. Ой, смешные вы. Разом вам 140 годов, а сварыцеся, як дзеці. 136. Глікерія Васильевна на 4 гады маладзейшая за мяне. Цудоўны чалавек, трэба сказаць. Але характар у яе. Ведаю, ведаю. Абое добрыя. Вось. Калі ласка, піце чай і ешце бутерброд. Чай вып'ю, а ешце не хачу. Сыты. Глеб Алексеевич, ешце. Ну. Ну, добра, добра, добра. Ты сёння нейкая ўсхваляваная? Я? Ну што вы? Стамілася крыху. Пасля змены рабілі на сцэнгазету, потым гурток. І лягла ўчора позна. А мне, праўду кажучы, здалося, што ты крыху збянтэжана выклікам Курдюмавай. Ой, яшчэ што выдумалі збянтэжана. Наадварот, я вельмі рада спаборнічаць з такой ткачыхай. Ткачыха першакласная. Это ж не жарты, 30 гадоў працую на фабрыцы. Оля, як зараз памятаю, Курдюмова была ў маім класе. Вася, лічы, Курдюмова Праціўнік сур'ёзны. Тым больш прыемна, што яна выклікала не каго-небудзь, а мяне. Так, гэта праўда. Анечка, сонца зайшло? Не яшчэ, Глеб Алексеевич. Параход. Зверху, напэўна. Вы не хочаце пайсці крыху пагуляць, Глеб Алексеевич? Трэці раз ты ў мяне пытаешся. Не, не хачу. Ну вы ж сёння ўвесь дзень не выходзілі. Як не выходзіў? У мяне тут госці былі. Ваня Чураю з жонкай. Едуць у Сярэднюю Азію. Прыходзілі развітвацца. Гадзіны паўтары сядзеў з імі на верандзе. Так, так. Я сустрэла іх. Дзіўна. Дзе толькі няма маіх вучняў? Пішуць жа самых нечаканых мест. Сібір, Донбас, Камчатка. От памяць, праўда, ўжо не тая. Іншы раз бывае вельмі цяжка ўспомніць твары тых, хто піша. Але калі успомніш, не здарма папрацаваў. Праўда? Што? Што з табой, Анечка? Дзіўная ты сёння нейкая. Не звяртайце ўвагі. Стамілася. А як жа? Ноччу спаць трэба, ты сёння ледзь не да раніцы ўсё хадзіла з кута ў кут па пакоі. Так, так. Не магла чамусьці заснуць. А неба якое яснае. Не воблачка. Ну, калі такое надвор'е, то можа мне і схадзіць да Глікерыі Васільны. Попрасіць прабачэння. Як ты думаеш, а? Як хочаце, Глеб Алексеевіч? Схажу, бадай. Тут учора нескладна атрымалася. Яна, вядома, гаварыла глупства, але я атрымаў сябе не па-рыцарску. Так, так, так, у гэтым трэба прызнацца. Схажу, Анечка, попрашу прабачэння. Ну што ж, толькі надзеньце паліто. Та навошта? Тёпла ж. Цяпер тёпла. А вось калі зойдзе сонца, вы, калі ласка, не спрачайцеся са мной. Вось так. А, шалік, шалік, гэта ўжо зусім лішняе. Я адчуваю сябе малайцом. Да першай прастуды. І прашу вас, Глеб Алексеевич, не сварыцеся там, добра? Ну што ты, як можна? Я з пакаяннямі іду, а ты... Смешна нават. Ну, пойдзем, праводжу вас. А навошта, навошта? Няўжо я дарогі не ведаю? Зусім не патрэбна. Ну, вы глядзіце ж, Глеб Алексеевич, каб усё было мірна і добра. Ну, ты проста дзівачка. Мы 40 гадоў працавалі разам. І радасць, і гора ўсё папалам. От пасля Каціной смерці дапамагала мне Віцю гадаваць. Гэта ж не жарты. На 7 месяцы без маці застаўся. Ай, Віця, Віця. Глеб Алексеевич, вы гаворыце пра яго так, як быццам ён памёр. А ты ўпэўнена, што ён жывы? Ва ўсякім разе... Да пакінь! Пакінь, калі ласка! Ці не разам з табой мы шукалі, пісалі, а вынік? 2 гады я пераконаваў сябе, што нічога страшнага не здарылася, што тут нейкае непаразуменне. А да чаго гэта ўсё прывяло? Пісаў ён мне Правда, не часто, 2-3 паштовки на год. Ну, зразумела, чалавек заняты, навуковая работа, лекцыі, ці мала што там. Але апошнюю паштовку я атрымаў ад яго 3 гады назад. Ну так, але можа быць... Што можа быць? Адзіны сын забыў бацьку? Гэта, па-твойму, можа быць так? Каб у яго не зайшлося часу ў год, раз другі павіншаваць мяне паштовкай, так? Не, гэтага не можа быць. Глеб Алексеевич. Не. І не трэба лепш пра гэта. Прашу цябе, не трэба. Вярнуся 2 гадзіны. Я зайду па вас. Ну што ж, будзе час, зайдзі. До побачення. До побачення, Глеб Алексеевич. До побачення. Добра ён ведае пасёлак. Ідзе, як быццам бачыць. Ой, трэба ж Клаве пазваніць. Алло, Клаву можна? Да не корчы дурня, Сергей. Мне патрэбна Клава. Падробязь, як не званю. Ты ну пакліч хутчэй. Клава, ты? Гэта я, Аня. Клава, параход ужо прыйшоў, але яшчэ нікога няма. Я яго чакаю з мінуты на мінуту. Што? Ты, Глеб Алексеевіч, нічога не ведае пра яго прыезд. Вось у тым і справа. Но трэба ж высветліць, чаму ён успомніў пра бацьку толькі праз 3 з лішнім гады. Ой, Клава, вельмі ўсё гэта непрыемна. А калі ён захоча забраць старога, тады што? Я таксама так думаю. Стараюся так думаць. Але бацькоўскае сэрца, тут спрачацца ведаеш цяжка. Адзіны сын. Ну што ж, Глеб Алексеевіч сам павінен рашыць, з кім яму будзе лепш. Клавачка, я ўсю ноч не спала сёння. Нават паплакала. Можа, я абыдзецца ўсё не ведаю. Ну, прыходзь, Клава. Прыходзь толькі 2 гадзіны, добра? Ну, ўсё. Ой, Клавачка, там нехта ідзе. Можа, ён ужо. Ну, да сустрэчы, пакуль. Можна? Віктор Глебавіч, калі ласка. Ось вы якая! Дзень добры! Добры дзень! Дзень добры, добры дзень! Выраслі, папрыгажэлі, ай-яй-яй-яй-яй-яй! Не пазнаў бы, ніколі б не пазнаў! Што робіць час, а? Колькі ж гэта мы з вамі не бачыліся? 6 гадоў. 6. І сапраўды 6 гадоў. Ай-яй-яй-яй. Як ляцяць гады. А тэлеграму маю атрымалі? Так, атрымала. Сядайце, калі ласка. Дзякую. Дзякую. Хоць мне ўласна варта было б стаць на калені. Стаць на калені і уніжана прасіць прабачэння. Віктор Глебавіч, не трэба. Каюся, каюся, недобра. Так што там недобра? Агідна. Брыдка атрымалася. Дзе ж гэта вы так доўга прападалі, Віктор Глебавіч? Доўга расказваць, Аня. З Саратава перавялі ў Казань, з Казані ў Ленінград, там ажаніўся, потым навуковая камандзіроўка за граніцу. І вось толькі цяпер асеў у Растове. А чаму ж вы маўчалі? І не пытайцеся, кожны дзень збіраўся напісаць. Але тое сёе, пятае і дзясятае. Стары зразумее. Дарэчы, дзе ён? Пайшоў да знаёмых. Як? Няўжо ён не ведае аб маім прыездзе? Не. Я яму не гаварыла. Дзіўна. А чаму? Я хацела перш за ўсё пагаварыць з вамі. Так. Зразумеў. Зразумеў. Гэта ваша новая кватэра? Добрая кватэра. Вельмі добра. Сасновы лес, рэчка. Памятаю, хлопчуком яшчэ сюды бегаў. А чыя гэта кнігі? Гэта Глеба Алексеевіча і мае разам. Вы да нас з праездам? Не, не зусім. Атрымаў водпуск, надумаўся з жонкай праехацца на праходзе. А ось, едучы назад, забярэм бацьку з сабой. Вы хочаце забраць Глеба Алексеевіча да сябе ў Растоў? Так, ну, а як же? Пара ж нарэшце стаць добрым сынам. Я не сумняваюся, што старому тут добра, і гэты лес, і рэчка, але апошнія гады няхай ён пражыве са мной. Адзін і сын, ведаеце. Дзіўная справа. За 3 гады вы ні разу нават не пацікавіліся, як жыве ваш бацька. Да і ці жыве, а цяпер раптам... Ну, каюся. Вінаваты і перад вамі, і перад бацькам. Але паколькі я прыехаў з пакаяннем, магчыма, вы будзеце да мяне крышачку дабрэйшай. А калі я не пушчу Глеба Алексеевіча? Хо, як гэта не пусціце? А вось так. Глеб Алексеевіч жыве ў мяне 5 год. Хочаце, верце, хочаце, не ваша справа. Але я, як магла, клапацілася аб ім. Можа, мае клопаты і недорага каштуюць. Але я дала яму тое, што ён ад вас ніколі не меў. Ну, чаго вы нахмурыліся? Ну, гэта ж праўда. Цяпер вы раптам вырашылі стаць добрым сынам. І па-вашаму ўсё ў парадку, так? Не, Віктар Глебавіч. Вінават. Вінават. Вы можаце разлічваць на маю бясконцую ўдзячнасць, але уступіць вам бацьку, выбачайце, не магу. Ён у мяне адзін. Вы успомнілі гэта толькі цяпер? Так. Але для таго, каб ніколі ўжо не забываць. А вы ўпэўнены, што Глеб Алексеевіч паедзе з вамі? Со старым мы дамовімся. Адна кроў. Але вось вы, мне будзе вельмі цяжка, Аня, калі мы з вамі не то што пасварымся, але не зможам зразумець адзін аднаго да канца. Віна мая толькі ў тым, што... Господи, зусім забыўся. У садзе сядзіць жонка мая, дазвольце, я паклічу яе. Калі ласка. Ірыначка, даруй, калі ласка. Ну, што ж ты мне пакінула? Ну, нічога, даруй. Пойдзем у пакой. Вось. Добры дзень. Гэта Аня. Пазнаёмся. Я вельмі рада. Віктор расказаў мне пра вас. Ну, а як же? Памятаю, гэтак было гадоў 12 назад. Правялі яе з міліцыі ў дзіцячы дом, дзе загадчыкам быў мой бацька. І знаёмства іх пачалося з таго, што яна, Аня, укусіла бацьку за палец. За палец. Ды так укусіла, што... Віктор Глебавіч. Што? А, ну, добра. Маўчу. Правда? Правда? Ірыначка, тут цудоўная. Ну, і сапраўды, мне вельмі падабаецца. Высокі бераг, сасна. Анечка, у вас прыгоженька сукеначка. Але трэба сказаць, дражэнька, цяпер кішэні з клапанчыкамі ўжо не робяць, не. Я ўжо не ведала. Ой, наогул кішэню ўстарэлі. Як тут хораша, а? Як хораша, а? Ты падумай, Ірыначка, не так даўно гэта быў маленькі, брудны гарадок. Зімой тут танулі ў гурбах снегу, летам задыхаліся ад пылу, а цяпер... Віктор... Так-так, выбачай, залюбаваўся. Дык вось, пра бацьку. Ён хутка прыйдзе, Ірыначка. Мы пачакаем. Дарэчы, Аня, як яго здароўе? Здароўе нішто сабе, але... Але? Глеб Алексеевіч аслеп. Што? Боже мой! Чым ж вы адразу не сказалі? Як жа гэта здарылася? Гады два назад ён ужо бачыў дрэнна. Паслалі мы яго лячыцца. Два месяцы ляжаў у клініцы. І калі вярнуўся, то некаторы час хоць слаба, але бачыў, а потым усё горш, горш. І цяпер не бачыць зусім. Які жах! Бедны стары. У яго заўсёды быў дрэнны зрок. І ўласна да гэтага ішло. Ён вельмі пакутуе, а? Былі цяжкія хвіліны. Але што ж рабіць? Цяпер прывык. Так. Ірыначка, я сказаў Ані аб нашым рашэнні ўзяць бацьку ў Растоў. Але... Калі ласка, вы не маглі б мне даць вады? А можа выпіць і чаю? Не, вады. Шклянку халоднай вады, калі ласка. Зараз прынесу. Віце, што я чула? Як жа мы яго цяпер возьмем да нас? Па-мойму, будзе лепш, калі Глеб Алексеевіч застанецца тут. Ірына, але ж мы з табой, здаецца, дамовіліся. У прынцыпе, толькі ў прынцыпе дамовіліся. Ну, Господі, лиш, ну цяпер бачыш, усё ускладняецца. Што рабіць? Что рабіць? Ты вечно заняты со своими бацилами. У тебя лаборатория, университет. А я? Я не упэўнена, что змагу окружить твоего бацьку такой увагой, на кой ён мае право разлічваць. Клопаты по дому. И мое здоровье. Ну, добра, Бог с ним, с моим здоровьем. Але ты Ну, навошта ж так? Ірыначка, ты ж ведаешь, як непакоіць мяне твое сердце. Але бацька... Што рабіць з бацькам? Згадзіце, я быў нядобрым сынам, і цяпер мне б хацелася... Падумаць пра бацьку. Так. Правільна. Гэта твой абавязак. Але будзем разважаць цвяроза. Твой бацька ўжо стары чалавек. Цішыня, спакой. Вось што яму зараз патрэбна. А калі так, то што можа быць лепшае за гэты гарадок, Віце? Ты думаеш... Можа, гэта і так? Ён пражыў тут 40 з лішнім гадоў. О! 40 гадоў? 40. А ты хочаш навязаць старому Растоў? Ты падумай толькі! Гэты шум, грукат. Я, вядома, разумею тваё жаданне быць разам з бацькам. Але згадзіся, у гэтым ёсць нешта эгаістычнае. Магчыма, ты правду кажаш? Не ведаю... Але ўсё-такі... Ну, я, Віце, выказала толькі сваю думку. Але ты ж добра ведаеш, што ты маеш права рабіць заўсёды так, як захочаш. Рашай сам. Так, трэба будзе ўсё гэта узважыць, абмеркаваць. Вось, калі ласка, вада. Дзякую. Аднак час ідзе. Давайце ж, сябры, пагаворым сур'ёзна. Давайце. Давайце. Бацьку 70 гадоў. гэта старасць. І я лічу сваім абавязкам, свяшчэнным абавязкам, я б сказаў, паклапаціцца аб яго лёсе. Але як? Прасцей за ўсё здавалася б узяць старога ў Растоў. Але ён пражыў тут больш 40 гадоў. Калі ж пакінуць статус-кво, гэта значыць, калі бацька па-ранейшаму будзе жыць тут, а мы ў Растове, гэта адарванасць адзін ад аднаго будзе пакутлівай і для бацькі, і для нас. Дык вось, я сваю думку сказаў, здаецца, даволі ясна. Аня, а што скажаце вы? Так-так, Анечка, слова за вамі, даражэнькая. Ужо калі гаварыць адкрыта, ваша думка павінна быць рашаючай. Глеб Алексеевіч 5-й год знаходзіцца пад вашай апекай, і мы не можам разважаць эгаістычна. Маур зрабіў сваю справу, Маур можа ісці, як сказано ў Шэкспіра. Шэкспір гэтага не гаварыў. Як не гаварыў? Класічная фраза? Гэта сказаў Шылер. Віктор, ты чуеш? Я не памятаю, дарагая. Але як быццам гэта сапраўды Шылер сказаў. Дзіўна. Усё жыццё было ўпэўнена, што Шэкспір. Але ці не ўсё роўна, урэшце рэшт, што сказаў. Мы хочам, Анечка, ведаць, што вы думаеце адносна Глеба Алексеевіча. Глеб Алексеевіч павінен застацца тут. І застанецца. Вы, вядома, не пакоіцеся, ці добра яму? Так, канешна, канешна. Не турбуйцеся. Не турбуйцеся. Не толькі я адна клапачуся аб ім. Не, у яго ёсць сябры, яго вучні. І ўсім нам ён дорог. Глеб Алексеевіч застанецца з намі. Але адна ўмова. Вось нават як. Вы ставіце ўмовы? Так, цяпер я стаўлю ўмову. Адну. Глеб Алексеевіч не павінен ведаць, што вы прыязджалі сюды. Выбачайце, я не зусім разумею. Як жа гэта? Так вось, не прыязджалі. Гэтага не было. Дазвольце! Мы не бачыліся 6 гадоў, і я... Віктор, не спрачайся. Яна мае рацыю. Гэта сустрэча можа ўсхваляваць Глеба Алексеевіча. Я вас правільна зразумела? Зусім правільна. Ну вось. І хто ведае нарэшце? А што, калі ён пажадае ехаць у Растоў? Старыні ў крыўду будзь сказана крыху наравісты. Ад яго можна гэта чакаць. Ну вось, бачыш, Віця? Так, але я б хацеў... Маўчы. Здаецца, нехта ідзе. Так. Сапраўды гэта сюды. Я прашу, што нам, Я прашу вас, вось сюды. Куда? Вось сюды, і маўчы, ідзе сюды, стойце. Якая агіда! Якая агіда! Яна смее сцвярджаць, што Ганчароў быў усяго толькі песняром, узыходзячы ў буржуазіі, але не да канца яшчэ, ці ведаеце, парваўшым з ілюзіямі народніцкай ідэалогіі. Ды гэта ж самы што не ёсць вульгарнейшы сацыялагізм. Так? Так і ведала. Што? Што ты ведала? Ну на каго вы падобны? Пальто расшпілена, капелюш на бок, ухар купец нейкі. Распранайцеся ўжо. Калі вы яшчэ раз прыйдзеце ў такім выглядзе, я вас больш не буду пускаць. Не, ну ты толькі падумай. Песняру зыходзіш ёй буржуазіі. А калі я паспрабаваў далікатна запярэчыць ёй, выкажу не ў сваім розуме, Лікеры Васильна, дык яна абазвала мяне ідэалістам, а? Ды яшчэ суб'ектыўным? Як гэта ёй падабаецца? Я? Я ідэаліст? Чорт ведае што. Ды я Маркса чытаў, калі яна яшчэ імя яго не чула. Ну, добра. Супакойцеся, абое добрыя. Я не адмаўляю. Яна цудоўны чалавек, але згадзіся, яш д'ябальскі характар. А сябе вы, напэўна, лічыце анёлкам. Не, але... Вінават. Раскрычаўся. А ты, здаецца, не одна тут? А? Виноват. Тут нікога няма, Глеб Алексеевич. Як няма? Я ж адчуваю. Хто тут? Хто тут? Вы памыліліся, Глеб Алексеевич. Нікога тут няма. Чаму ты гаворыш неправду? Глеб Алексеевич, милый, запэўняю вас, вы памыліліся. А духі? У цябе ж такіх духоў няма. Купіла учора. Вам падабаюцца? Так, пах прыемны. Рыскаваты крыху, але прыемны. Значыць, ты адна тут? А я быў упэўнены. Дзіўна. Няўжо і чуццё здраджвае мне? Вы стаміліся, Глеб Алексеевич. Ідзіце, паляжыце. Ну, бадай што, пайду прылягу. Пойдзем, я вас праводжу. Пойдзем. Але ты падумай, толькі ты падумай, ідэаліст, а? А? Дарэчы, каб не забыць. Калі яна прыйдзе заўтра, скажы, мяне дома няма. Добра. Так і скажы, дома няма. Цяжка ўсё. Бедны стары. Нядобра пажартаваў з ім лёс. Але вытрымка ў вас здзіўляючая. Калі гэта неабходна для спакою бацькі, што мне заставалася? Але якое жудаснае выпрабаванне. Я зусім разбіты, спустошаны. Супакойся, Вітюшенька, супакойся, нельга так. Я не ведаю, як выглядаў твой бацька раней, але цяпер у яго выгляд просто бездакорны. Так, ён выглядае добра, цудоўна выглядае, але ўсё ж пытанне аб яго далейшым лёсе канчаткова яшчэ не вырашана. Не, я падумаю, узважу ўсё і, едучы назад, магчыма, зноў буду тут. Так, гэта вельмі магчыма. Необходно удакладніць усё, разабрацца. Я правильно гавару, Ірыначка? Вось, я падумаю. Віктор, наш параход. Зараз. Одно далікатнае пытанне, Анечка. І я нават не ведаю, як вам сказаць. Карацей. Гэта... Уласна, пытанне матэрыяльнае. На ўсякі выпадак, Анечка, мы павінны з вамі... Не, вы аб гэтым не турбуйцеся. Глеб Алексеевич атрымлівае добрую пенсію і, акрамя таго, словам, ён ні ў чым не адчувае нястачы. Так, але ўсё ж... Між іншым, ваш адрэс мне вядомы. Віктор, ну парана! Так, зараз. У мяне няма слоў, Аня. Каб выказаць вам... Вы спознецеся на параход. Ну, да пабачэння, даражэнькая. Была вельмі рада пазнаёміцца. Калі вам давядзецца быць у Растове, дзверы нашага дома для вас. Заўсёды расчынены, ведаю. Віктор! Зараз! Бывайце шчаслівы, Аня. Беражыце старога. Віця! Іду. Я табе не перашкоджу? Не, Глеб Алексеевич. Толькі чаму вы ўсталі? Ну, каб не заснуць. Старэчы сон кароткі, на ноч трэба берагчы. Аб чым задумалася? Задумалася? Не. У мяне сёння свята, Глеб Алексеевіч. Ось як? По якому ж гэта выпадку можна запытацца? А выпадку і няма. Просто так добра. Ну, рады, вельмі рады. А тут і сёння ўвесь дзень была нейкая дзіўная. Всё прайшло, Глеб Алексеевіч, больш гэтага не будзе. Ну, вось і цудоўна. Вось і цудоўна. Больш гэтага не будзе. Нешта я хацеў сказаць табе. Ага, прыйдзе заўтра Глікерія Васільна, так? Дык ты гэтага, ну, нічога не кажы ёй, не трэба. Ну, добра, добра, не скажу. Можа, мы пачытаем, Глеб Алексеевіч? А, з прыемнасці. Ну, сядайце вось сюды, на канапу. Вось так, вось ваша падушка. Вам зручна? Як заўсёды. Ну, на чым мы спыніліся? Зараз. Вось. За пагоркам дагарала вечэрняя зара. Засталася адна толькі бледна-барвовая палоска. Ды і тую пачалі засцілаць дробныя воблачкі, як вуголле попелам. Направа ад горада, ціха шэпчучы і зрэдку ўздрыгваючы ад незнарок налятаўшага ветру, цямнеў альховы гай. Налева цягнулася бясконцае поле. Там, дзе вока не магло ўжо адрозніць у поцемку поле ад неба, ярка мігцеў агеньчык. На канале «Культура» гучаў радыёспектакль «Аня» па п'есе Паўла Яйцава. Ролі выконвалі Аня, народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, Глеб Алексеевіч, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Павел Пекур, Віктар Глебавіч, народны артыст Беларусі Юрый Сідараў, Ірына, народная артыстка Беларусі Галіна Арлова. Рэжысёр радыёспектакля, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Соф'я Гурыч. Музычнае афармленне Александра Тыцюхі. Рэдактар Анатоль Пётух. Гукарэжысёр Віктар Лішчанок. Гукааператар Святлана Шарубнёва. Год запісу 1969.